kitap ehlinden olan kafirler de müşrikler de size Rabbinizden bir hayır inmesini istemediler. Oysa Allah kim dilerse onu rahmetleriyle mümtaz kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.